तुम्हारे लिए धड़कता है अंजलि। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। थोड़ी खुशियाँ हो थोड़े आंसू हो और जरा जरा पे मुस्कुराए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में जिंदगी बनाए। थोड़ी खुशियाँ हो थोड़े आंसू हो और जरा जरा पे मुस्कुराए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाट ले मेरी तन्हाइयां काट ले। हर घड़ी बस मेरा नाम ले लड़खड़ाऊं जो मैं थाम ले। मेरे सारे सपने सजाए मेरी पलकों में घर बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाए। थोड़ी खुशियाँ हो थोड़े आंसू हो और जरा जरा पे मुस्कुराए।